أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Amma ba'du, të gjitha falëndërimët i përkasin vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, Zotit të botrave, krijuesit të gjithësis. Vetëm Allahu Gjelle wa Ala falëndërojmë dhe vetëm prej Allahu të bareke wa të ala falje dhe ndihmë kërkojmë. Falëndërojmë Allahu Gjelle Gjelaluhu për çdo begati dhe mirësi dhe frymëmarrje dhe këtë jetë të cilën na e ka dhurue kristal nga begatia e ti, pa pas neve asë një loj merite në ta. Për shëndetjet, rahmeti, begatia e Zotit Gjelle Gjelaluhu dhe mirënjohjet janë mbi pengamberin sallallahu aleyhi vesellem, mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme, mbi gratë e ti të pashta dhe mbi gjithë muslimanët anë e kambotës, të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë deri në ditën e gjikimit. Të ndëruar vëllezër, me lejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, do të vazhdojmë në ciklin dhe vargën e ligjeratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Zotit Subhanehu ve Teala. Në çdo parathonje të këtij cikli kemi përmendur se nuk ka mexhlis dhe kuvent më i shtrenjtë, më me peshë, më madhështor se sa mexhliset e Kur'anit. Dhe në çdo parathonje kemi cek diçka nga këto vlera për ta nxit motivin dhe për ta shty veten që të mirremi me Kur'an, të mësojmë Kur'anin, ta lexojmë si duhet, ta bëjmë të zhvit leximin, ta bëjmë të zhvit edhe kuptimin, ashtu siç e ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Shkurt nga vlerat e Kur'anit, çka i kanë përmend dietarët, nga se në çdo parathonje kemi përmend diçka të veçantë mbi vlerën e mësimit të Kur'anit. Prej vlerave dhe peshave çka i zotron dhe i gëzon këllant është se leximi Kur'anit dhe mësimi Kur'anit do të jetë edhe mexhlis i ahiretit. Pra, leximi Kur'anit nga vlerat çka i përmendin dietarët është se Kur'ani do të lexohet edhe në ahiret. Banorët e xhennetit, një nga begatit të cilat do t'i shfrytëzojnë në xhennet është leximi i Kur'anit. Pra atje do të lexohet Kur'an dhe ky lexim do të trajtohet si begati e Zotit ndaj tyre. Madje prej begative të mëdha të këtij libri që e ka bo Allahu Xhelle Xhelaluhu nasib dhe kismet të këtij umetit Muhamedit alayhi salatu vesselam është se kanë ardhur në transmetime se edhe Allahu Gjelle Gjelalu do t'ju lezon banorve të gjenetit Kur'an dhe kjo mjafton vler. Pra, prej vlerave që i kam përmend djetart të mezhlisit të Kur'an dhe se nuk i afrohet dhe një mezhlis këti mezhlisi ku lezohet dhe mësohet dhe shfletohet libri Zotit është se në gjenet Allahu do t'ja udhuron si knatësi me lezu Kur'an, do t'ja umundson me lezu Kur'an dhe prej vlerave është se Zotit do t'ju lezon atyre Kur'an. Sikur që thamë në ligjeratën e kaluar, se prej vlerave të Kur'anit është se lexuesit i thuhet, lexo dhe ngjitu, lexo dhe ngritu lart në drejtë të kopshteve të xhenetit. Kjo tjetra është se do të lexohet Kur'an brenda knatësive. Pra e kaluara ishte se nëpërmjet leximit, çka e ka ditë në këtë botë, mrin te pozita çka i takon. Por pasi ti takon ajo pozitë, kur të vendoset aty, nga begati që i jepën është se i mundësohet me lexu Kur'an dhe kjo është nga begati dhe mërësit e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj, nëse duhet apo dikush dëshiron dhe ka etje që ta shion pak me xhlisin e xhennetit, kanë thënë dietarët e ka vetëm një rrugë, edhe është Kur'ani. Kjo është një vlerë shumë e madhe, vëllezër. Ibn Qayyim el-Jauziyje thotë, nëse dikujt i vjen etja, i vjen uria, i vjen dëshira e flakt që ta ndin pak qysh do këtë një mezhlis dhe në ndeje dhe një kuvend të xhenetit, ka thënë le të lexoje shumë Kur'an, do të ja ndije pak aromën. Andaj Shejhul Islam Ibn Taymija, Allahu mëshiroft, në kalan në të cilën ka ndru jetë, në kalan e Damaskut, Ibn Qayyim el-Jauziyja thot e ka shoqërua. Thot në burg në të cilin ka ndru jetë, ka lexu Kur'an pa ndal. Ka lexu Kur'an pa ndal dhe i ka lënë diskutimin e meseleve. Kjo mesele kështu, kjo mesele ashtu, kjo mesele kështu, kjo ajo ashtu. Ato meselet e juridikës i ka lënë anash dhe u shmor me leximin e Kur'anit. Thot dhe derisa po lexon të Kur'an dhe ndihej që është nga çastët e fundit të jetës, thot e tha një fjalë e cila vlen për neve si ibret. Ibn Qayyimi thot vlen për neve si ibret, para me ndo për neve. A i thot për mua, para me ndo për neve. Thot tha Ibn Taymije, Allah e më shiroft, nuk jam pishman në jetë për kur gjo. Pro këtë jetën që e kumë jetu, se jam diçka pishman, që të ta kësha bo, mës të kësha bo, vetëm për një sentë. Pse nuk e kam qu këtë imrin në Kur'an? Pse nuk e kam qu këtë imrin dhe nuk e kam hargju në Kur'an? Dërsa parashtrohet pyetja vëllezër, ku e ka hargju që po do me hargju, ka dash me hargju dikun tjetër? Ja ku e ka hargju. Në namaz, në mësimin e librave, në shkrimin e librave, në dhanjën e derseve, në ligjërim, në polemik, në diskutim, e kështu me radhë, në demante, në kundër përgjigje, krejt kjo ka qenë jetë e Ibn Taymijës. Dhe të maj me ligjerat me lejnë Allahu Gjelluala, mbi biografinë e Shejhul Islam Ibn Taymije, dhe kuptojnë se qëfar njeri madha kanë. Kretë këto vepra janë që të afrojnë të Zoti. Këto vepra janë që të afrojnë të Zoti. Por ky i ka ra pishman i ka ra. I ka ra në keq ardhje, pse nuk e kam hargju këtë imrin duke e lexu fjallën e Allahu te bareke u te ala. Dhe kemi afton për vlerë. Dërsa vlerat e tjera, me lejnë e Zoti Gjelluala i përmenë me në zë parathonje të ligjeratës. Kemi ngel tek ajeti Zoti Gjellewala në surën El Bakara, ku Allahu Gjellewala përmend se Zoti nuk tërprohet të sjell shembuj. Por, sjellja këtëre shembujve i ka dy pranus. Një pranus humb, një pranus fiton. Besimtari e pranon shembullin e Zotit dhe e mediton dhe e hulumton me kokën e ti dhe e disë është hak dhe kish pëton. Dërsa jo besimtari e pranon me dyshje, me lëkundje dhe thot madha erad Allahu biha dha methala, që ka dash me thonë Allahu, si të filloj njeri ju me thonë që ka dash me thonë Allahu, kjo shenje dhalalit, kjo shenje humbjes. Pasaj Allahu Gjelluala tha ne nuk e devijojmë përveç se të humburim, ajo është i humbur dhe ne e lajmë në humbje, illel fasikin, dhe e ka dhej Allahu Gjelluala kush janë fasika, alladhina yanqudun ahd Allah, ata se e kputin lidhjen me Allah. Kjo e para, e kputin lidhjen me Allah. Wa yaqta'un ma amara Allah an yusala bihi. Dhe e kputin ata çka duhet me mbajt prej lidhjeve farefisnore. Dhe yufsiduna fil ard, dhe bajn fesad në tokë. Dhe ulaika humul khasirun, ata kanë me hub vet. Nëse hub njëri lidhen me Allah, Allahu s'hub kur gjallë. Nëse njëri ju këput me familjen lidhjet, a i s'hup kur gjo, familja nuk hum, hup ti. Andoj për nga mberi së sellem ka than, prej asaj që ka e shton imrin është mbajtja lidhjeve. Mbajtja lidhjeve farefisnore. Prej asaj që ka e pengon hirin në gjennet është këputja lidhjeve farefisnore. Prej cilësive të nifakut është prishja lidhjeve farefisnore. Allahu Gjellë Gjellalu ju thot munafikave në surën Muhammed. Që ju thot? A mos shpresoni in të wallejtum, nëse ju i mirë një gjërat në duar të juaja, që t'i këput një lidhjet farefisnore. Sure Muhammed, Allah e përshkun si cilësi të një fakut, a i cili prish lidhjet farefisnore. Që rëndë të vlezën lidhjet farefisnore? Ka diku që duhet mja zëbërthi këtë term të njohër? Jo, familja. Allah u gjellëvala e quan një fak. E quan një fak. Ama po mbojnë shtypje. Ama anë një fak. Kjo shtypja kënejt, një fak i kënejt. Nga cila anë? Më mirë ndër shtypje se sa në një fak. Andaj duhet personi me pas shumë kujdes. Dhe Allahu Gjellu Ala tha, ulaike humul khasirun, unë nuk hupi kur gjo. Humë pës janë këputësit e lidhjeve, dash me Zotin, dash me familjen, dhe ata së cilat bajnë fesad. Mirë, Allahu Gjellu Ala vazhdojnë, thot, kejfe tek furune billah. Kështu vazhdojnë ajeti, kush është në përcjellet të Kur'anit, e shë. Allahu Gjellu Ala vazhdojnë dhe thot, kejfe tek furune billah. Si është e mundur me bo kufër Allahu? Kanë thënë djetarë, sualul istifhami, pytje me pik quditse, edhe pik pytje, edhe pik kejf si, pik pytje. Tek furune billah pik quditse. Lil istinkar për qërtim. Pra, kjo fjali i ka disa qëllime. Bëhet pytje. Kejf, si. Si është e mundur? E dyta, është e quditshme. Dhe e treta, është vërejtje. Po qëfar lidhje ka kjo ajet me fesadin e para përmendur para këti ajetit? Pra Allahu Gjellu Ala, ju e dini se ajetet ka ndërlidhje ndër me dveti, apo? Çdo ajet, kur të rënitet i pari, i dyti ka lidhje me të pari. I dyti ka lidhje me të pari. Atëherë, cila është ndërlidhja e quditjes, ha, quditët, Zoti jonë, si mundët dikush me muhu ata. Po para kësaj tha, ato bojnë fesat në tokë, i prishin lidhje familjare dhe e prishin lidhjen me Zotin. Dhe ta është vjen qudia, si mundët kështu. Pra Allah o thotë, qysh mundët me ndodhë kështu. Kanë dhe në djetartë, Allah u Gjellë Gjellë u këtu fletë, për disa gjërat të cilat janë shumë të njohura. Janë shumë të njohura. Por grumbulli e atyre që kanë dalë nga e kota, e bojnë qartën me dyshue. E bojnë të qartën me dyshue. Andaj, ki kujdes, gjërat shumë të qarta, shumë të njohura, shumë të shquara, dëbohën të pa njohura të njerëzit me qëfar më dyshe, me më dyshën se filani, ku të bëhën shumë filana, filon meselja me u lëkund. Filon meselja me u lëkund. A dhe shiko, besimtari jeton në mesin e miliardave, të cilës s'janë musliman, s'janë besimtar, dhe kiko bindje se në ahiret ka me shkue, ka mu mërë logari, dhe nga ana tjetër me miliarda njerëz, që ditën me ketë, që ish beson kështu? Ata që ditën me ketë, ki që ditët me ato. Ki thot, misimtari thot, shikove se si se presin ahiretin. Ata i thojnë, shikove ky, që shmenon se ka me do në ahiret. Tash, cili e ko hak? Allahu Gjellu Ala, kejfe, që ish mundet mu që ditë me ahiretin. E kush e ko hak, ishin me argumentet. Andaj, Kur'ani ka arme, shëshitje të argumenteve. Po para se me folë për këtë ajet, dhe flasmi për ndërlidhjen e këti ajeti me ata para prak, konteksti. Djetarë kanë thonë, Allahu Gjellë Gjellalu na flet për rendin kosmologjik dhe shëriatik. Allahu thot, ata të sëtë e prishin lidhjen me Allahu. Në më besimtari nuk guzëm e prish lidhjen me Allahu. Dhe mos besimtari ka prish lidhjen me Allahu. Nuk guzëm e prish lidhjen familjare. Andaj për nga mberi së zëmë ka thonë, mohimi babës është kufër. Mohimi nanës është kufër. Mohimi agjës, kufër. Mohimi kushërive, kufër. Me thonë, që ta se kam kur gjo. Ati e ki familjar. Kjo kufër. Mi prish lidhjet, gjuna i madhë. Ju fësidu në fil ardë, bajnë fesat në tokë. Ula i ke humë lë khasirun, këta kanë me humë, kejfe të këfurune, qish po bani kufër. Shiko, djetarë kanë thonë. Allahu Gjelluala këti kosmosja ka vendos një ligjë. Në përmjet të cilit ligj funksionon dhe zguzon me dalë prej ati. Ku thamë zguzon, s'mundet me dalë. Ka thënë Allahu te bareke ve teala me surën Rahman për të tregu ligjin kosmologjik. Ash-shamsu wal qamaru bi husban. Dielli dhe hëna lëvizin me llogari. Si me llogari, zguzojnë me dalë nga ajo që i ka thënë Allahu. Nuk ka ditë që guxon dielli me shku dikat tjetër. As guxon më afru, as një milimetër më afër. As më largu, që tu i ka thonë rri. Dhe hanës një, që tu, tash dil, tash largoju. Tash dil, thotë Allah, bihusben, me logari timën. Edhe zguxo kërkush me livrit. As mundet me livrit. As që është në kudretën e dikujt me livrit. Pasaj dhe dhe Allahu gjeluar. Ua në gjmu e shëgjeru jesë gjuden. A ti edhe yjet, edhe bimët i bojnë sejgjde. Bimët dokë dhe yjet lartë i bojnë sejgjde. Ua sëmëa, a rafa aha, ua waba al-mizan. Edhe qilin e ka ngritë Allahu, e ka lonë që aty, dhe e ka vendosë mizanin, peshorën. Ella tëtë gaufi l-mizan. Edhe ju, ha, shikën e vëzër, në Kur'an ku të vjene që ju, fol, dhe thot që, i thojnë lam, që ti lamit, ne e përthejmë që të, mirë po e ka për qëllim arsyjen për të cilën është siel kjo për para. Erdha në gjami që të falem, ardhja ime në gjami e ka një arsyja, është të falem. Erdha këtu që ta baj këta, ardhe jo të këtu e ka për qëllim këta. Allah o thot, djelin, hanën, qilin, tokën, që, shka që? Ella të të gaufil mizan, që edhe ju të mani mizan, edhe ju të mani peshore. Ka thënë Allahu gjellëvan në surë el-a'la, ajeti i dytë dhe i tretë, elledhi khalaqa fesawa, ai cili ka kriju dhe ka dhanë formë, walledhi qaddara fehada, dhe ai cili e ka caktu për masat dhe e ka udhëzue. Djetarë kanë thënë, fehada e ka udhëzue, e ka për qëllim udhëzimet të pandryshuara, cilat janë? Djeli, hana, këto e kanë qarkullimin e vetë, qili e ka rolin e vetë, bime e ka rolin e vetë. Kena neve, brenda neve, brenda qenjeve tona, sende të cilat Allahu i ka udhëzu, na së mundimi me ndryshu. Nuk kena mundësi, për shembull, nuk kemi mundësi me i dhanë veshit mundësi në syrit. Kanë thonë djetarët, kjo është sepse a i ka dhanë udhëzim të pandryshushëm. Kjo është udhëzimi këtu, në ajetin e dytë të surës el e'la. Mori me në këto që dalmi të rezultatit të sërën e po e shpjegon, Allahu gjele gjelalu. Pra, veshi është shqise të dëgjuarit. Syri është shqise të pamurit. Gjua është shqise të shiuarit të ushimeve dhe shijeve. Dora është për me prek. A është e vrasht, a është e lëmusht, a është e njom, a është e lakt, a është e tert. Apo, kësaj shqise së mund është mi instalu shqisën e veshit. Me shlu dorën që tu me thonë nije që atje shka për folët. Dhe së mund është veshit me thonë këshire pak këti kënej se unë e pudu kënej njerë me këshira, ma edhe ti këshirë që anena. Së mund është. Kjo kanë thonë djetarët është ligji fehede i pandryshushëm. Ligji i pandryshushëm. Oksigeni, a mund është me ndryshu? Me ndryshu, me e bloku, së mund është. Ti mund është me ndalë gojën, mësë me morë. Po ti e humë, se Allah o tha, ula i gëmë në khasirun, ata vetë humëbin. Ti nëse mshel gojën, ti humë. E mshel edhe hundën, vdes. Mirë po oksigeni vazhdojnë, së është ligji pandryshushëm. Ma në mendë. Ligjet e pandryshushme. Na i quajmë të pandryshushme se janë të pandryshuara nga kudreti jonë. Pa ato janë të ndryshushme me kudretin e Zotit. Argument, Allahu Gjelluana të regonë për Ibrahimin, ale i salat e sram. Zjarë i vëzër është i pandryshushme. është i pandryshushme. Nëse ja afron këtë fletë në zjarët, zjarët nuk e njef, nëse ti i thu, që po ta japa më mos e djek, nuk e njef këtë. Këtë udhëzimin tanë nuk e njef. A e njef një ligj tjetër. A është cilë ligj? Nëse ma bjetë e unë dhe djegi. Uji nuk e njef uji ligjin e nxefjes. Me thonë, kjo është eftoft, po e derdhi këtu që ta nxefe që ata. Nuk e njef. Kjo e njef vetëm lagështin. Nëse thotë mund përdor, mund është mulag. Mirë. Kjo është e pandryshushme për neve. Dhe karshineve dhe në na me ta jena të pandryshushme. Por Allah va e ndryshon. Kur e deshten me fut në zjarë Ibrahimin alayhi salatu vesselam, apo deshten me fut në zjarë. Pse deshten me fut në zjarë, vëllezër? E dini pse e kanë fut në zjarë? Nga se para asaj ju ka fol diçka Ibrahimi. Ju ka fol. Ato kanë dashur me pengu dhe me ja mohu që ato shka pe thot Ibrahimi. Që ju ka thonë Ibrahimi? Ka thonë që të sene që ka për përdorni, zjarin, ujin, të mirat e Zotit, veç aj i ndryshon. Vetëm aj. Pra, ju ka thonë, kur doj aj me bo zjarin, të ftoft e banë, kur doj e ujin me bo nëzet, me kalë, kjo kë kalë. Kur doj e dilin me pru prejnë lindjen, për e dim e bje. Edhe nga ona tjetër. Ato kanë dashtë me e mohu këta. Qa kanë thonë, që na qesë në nëzjarë tyje, e ti mështë të djegë, masi ko ka thujat i Zotit tanë. Thyti ati Zotit tanë, mësë djegë e qena zjarën. Më të realista, apo? Qka i tha Allahu Gjelluala? Kul në janaru, kuni bërden vë selamen ala Ibrahim. O zjarë, ha. Aje ndryshon, se aje ka uzu. Më djegë, tash i thot, banu, kuni, bohu, i drejtojt zjarët Allahu Gjelluala. Bërden iftoft. A ka i nëzat, dhe gjithë mona i nëzat. Tash iftoft. Wa selamen dhe siguri. Thot Ibn Abbas, mësë me paston siguri ish gjek, ish ngri. Mësë me paston siguri ish ngri. Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka ndryshu këtë ligjë për të tregu se unë e ndryshoj në kosmos se ndët. Edhepse në realitet ja kam caktu një ligjë të pandryshushëm. Një ligjë të pandryshushëm. Ka thonë Ibrahimi Alehi Salatu Ves Selam, s'kam jetu qaste matë mira se sa, kër jam konë zjarë. S'kam jetu qaste matë mira se sa, kër jam konë zjarë. Këthejni, ligji pandryshushëm, ligji pandryshushëm. Për çka është vendosë, Allah u thotë, që ju t'i mërë një mësim nga këto gjëra dhe t'i zbatoni ato që ka kërkohen për juve. Ella, tëtë gau fil mi zen, si kur që i kemi vendosë qijëllit ligjë, edhe juve ju kemi vendosë ligjë, dalimi mes ati edhe neve, është se neve në është lanë vullneti lirë. Dhe kjo për të në ndëru neve, dhe jo për të në të shëndëru dhe me në pështërcu. Për shembol, kimurri dhe gzjarri dhe uji dhe djeli realisht jenë shërptorë, se s'kanë vullnet. S'kanë vullnet. Së mundë dhe me thonë, sot s'po dalë. Sot nuk po dalë. Ti mundësh me thonë, sot s'po bajtë qëta. Këta pe bajtë qëtash. Këtë tjetër me bajtë kështu. Mësa një e rëtullon. Ti vendosë për veprat e tua. Këtët matë mërë e janë se kanë këta. Allahu Gjellu a thotë, nëse doni me jetue, nëse doni me jetu, me ata s'ka Allahu Gjellu e ka vendosë ligjë i drejtë, atëherë merë në shembol pandryshu e shmërit dhe harmonizimin e kosmosit me shëriatin Allahu te bareke vë te ala. A kuptu dhe zërë? Nëse mundohësh me dorë me mendu e me kam me mendu, s'mendohet. S'mendohet. Dhe trunë me ka vendosë Allahu për me mendu. Nëse mundohësh me janë ndryshu e rolet, shisave dhe gjimtyrve tua, del me dalash sende. Andaj, Allahu te bareke vë te ala i ka vendosë të gjërat të pandryshushme për njëriun që ti thoje kështu. Kur thamun e ti bane dhe ti e ndronë me mos e banë, që ndonë? Që regullimi? Ju fësidune fil ardë, bahët prishën tokë. Kush hup? Humbë njëriju. Kur thoje Allahu mos e banë, dhe që këtë ti mos e banë, e merë e heke dhe thu bane. Pra, i thu halalit haram, haramit halal, urdhrit e ban ndalesën urdhër. Atër çka ban? Thotë Allahu Gjelluala, ju fësidune fil ardë, kjo fesadin në tokë. Andaj ma vonë, me laqët e kanë kuptu këta. Me laqët e kanë kuptu këta. Ma vonë dhe të thojnë Allahu Gjelluala, e te gje alufiha me jufsit dufiha, mas dy ajeteve. Mas dy ajeteve, Zotë i unë Gjelluala në të regonë se me laqët, i kanë thonë Allahu Gjellu, a pes brit në tokë dikani cili, ka me ba fesat në tokë. Ka me ba fesat në tokë. Pse e kanë thonë këta fesat në tokë? Nga se vlëzër, me laqët janë të programume. Janë të na pa të quim të programu, jo program mrena, Zoti Gjelluala e din. Mirë po ato e kanë një liqë të vendosë të mrenda tyre, nuk din me bo gjuna. Nuk din me bo gjuna. Hiq nuk din. Ata nuk kanë, kërka nuk ditën me bo gjuna. Edhe për këtë arsye i kanë thonë, e te gje alufi i hëme jufsit, ti që tash ka i të zbrit në tokë. Ka me bo fesat ki? Që është fesati? Ata e kanë zbërthi pyetjen e vetë me ata që ka janë të bo vetë ata. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan thon na jena të të madhru tije dhe të të shëntrua dhe duke të dëgju me bindje të plot. A e ban që këta njeriu? Na dyshojmë se ban. Pse se ban? Se imi ti po gjind. Që e në të bo? Ata bojnë fesat. Ata, qka e kanë qujtë fesat? Mos dëgjimin e Zotit të barëke vë të ala. Mos dëgjimin e kanë qujtë? Fesat. Andaj Allahu Gjellewala e bjen pytjen kejf. Si mundin ju me bo këta? Kur unë ju kumë ngrit juve, ju kumë vëndan vullnet të lirë, ju kumë dhonë dëgjim, ju kumë dhonë shikim, ju kumë bo njërës me privilegjë, me nderë, vële ka të kërram në bëni Ademe. Ne e kena ndëru birin e Ademit. Allahu e di sa miliarda me laqe i kanë rase ishte Ademit. Allahu e di. Sa miliarda me laqe. Mundi me paramendu vëzër me miliarda me laqe Allahu se ka kalzu numrin. Nuk e di kërkush ka dhonë sa e ka ushtrinë Allahu. Kërejt që ata me laqe i kanë rase ishte një krijesës Ademi. Në mesin e atyre me laqeve njani kanëjt në kom. Edhe Allahu Gjellio ka thonë, ja Iblisu, ma mena ake entes gjude. O Iblis, ti pse srave se ishte? Ti pse srave se ishte? Piktu ka fillu fesadi, vëzër. Piktu ka fillu e fesadi. Andaj Allahu Gjellio në të regon me ligjën e pandrishu e shmëris. Sa i cili regulon ligjët e universit, është pa i cili e regulon edhe jetën tënde në vullnetin tanë të lirë. Ti pse mund është me e ba, ajtë ka thonë mo. Ti pse mund është mos me e ba, ajtë ka thonë bane. Se për në dishë s'kish ka s'kuptim. Kërë thëtë Allahu Gjellë, aqimu salat, falë në namazin. Por shka këse mund është mos me e ba, të ka thonë bane. Kërë ka thonë, vala të krabu zina, moni me zunan, mos o afroni. Por shka këse mund është me e ba, të ka thonë mos e ban. Kanë thonë djetarët, që këtë raport Allahu e ka vesh me njerin. Këtë raport e ka vesh me njerin. Si këtë raport? Me krejt të krijesat e ka bëne dhe ja instalon me ba dhe zgudon me ba ndryshe. Por vesh njerijut, i thotë bane se për të mirën tane, mos e ban se për të keqen tane, dhe e le të lirë. Dhe e le të lirë. Kjo është krijimi i Zotit të barë kjo e të ala më indërshëm. Dhe me këta është argumentu e grupi i dietarëve të cilët besojnë se njeriu, lloj njeriu të shmë i lartë se të gjitha krijesat e tjera prej krijesave të Zotit të Bareke ve Teala. Pastaj thot Allahu xhelalu në ajetin 28, "Kayfa takfuruna billah?" Si është e mundur të bëni kufër Allahut? E para vëllezër prej dobive të këtij ajetit është se kanë thënë dietarët, pyetja e Zotit si mundet mi bë kufër Allahut argumenton se kufri nuk është esenca, po esenca është imani. Esenca është imani. Andaj natyrshmëria beson Allahun xhelal xhelalu. E njeh Allahun xhelal xhelalu. Keni pa vëzë njeriu lind me turp apo pa turp? Lind me turp. Lind me turp. Shikoni fëmijët. Shikoni, analizoni fëmijët. Ata kanë turp vëzër. Të rrëheqën nga diçka që ajo është vendosë e zbanë me bo. E kanë me turp. Argument, largoja atmosferën për njerëzve që ka i njef, largoja njerëzit prindin, nanën, babën, dikan që ka i njef, dhe vendosë me dikan që ka kërkan se njef aty. E shef se fëmija ngurcohë dhe zlëviz, edhe veç këshirë, nga turpi. Mukon që është në prezencën e prindërve, fillon me lëviz dhe me bose indet nga siguria e prindërve. Po nëse e hedh me dikun që ka se njef, fillon dhe ngurcohë. Kjo është natyrshmëria. Ibn Qayimi ka të shpjeguar këtë mesele në detale se njeriu nga esenca njef moralin, të mirën, të keqen, të bardhën, të zezën, i njef këto. Këta Allahu Gjellu Ala e ka qujt kejf, si muni me bo kufër, Allahu në të bareke, wa te ala. Pastaj e ka pru argumentin. Pastaj e ka pru argumentin. Wa kuntum e muate. A ju i nikon të vdekur. Fa ahjekum ju ka njau. S'kemi egzistu, ajna ka njau. Thumë me ju mitukum. Pastaj në e merë shpirtin. Subhanallah, thadi ben Qayyim el-Jauziye, në mes jeni të jetu dhe do t'ja u merë shpirtin, janë dy shkronja. Mane me këta. Ibn Qayyim el-Jauziyja thot, Allahu Gjellar ka thonë, ju ishit të vdekur, hitës ishi. Allahu ju njalli. Në mes që sa jetët kësaj dunjaja, dhe me vdek, me fejumitu, kumë dhe ju omer shpirtin, janë dy shkronja, thumme. Ka thonë, për qëket thumme, qëket hapsiren, interval, kohor, thumme, njëri ju e vendosë, anë gjennet, anë gjennem. Allahu në bofë për i banorëve të gjennetit. Shumë e shkurt, dhe zërë. Thumme. Ha? Tu menu adoleshencë, fëmiri adoleshencë, disa vite, plak, më vorë. Dhe njëri ju habitet. Allahu Gjelluala edhe aj e bjen ajetin në fond dhe habit. Qysh, për që ka që pak, me hupat shumë, zban. Kejfe. A dhe që këtë ati për kajimi? Subhanallah, në mes jetës dhe vdekjes e njëri ju të janë thumë. Shumë pak. Sa është? Thumë. Thumë. Ka thonë për nga mberi së sellem. Imri umetit tem është 60, 70, pak e ka përcejnë. 60, 70, pak e ka përcejnë. Tash ma të vlezër. Hekja 70, shkoj 70, hekja gjimësën në gjumë. Zbret, në 35. Hekja 35, duke kalue në vendet e nevojave fiziologike, në nevojtore, zoti nderoft. Apo, shkun, shumë sa hatë shkun ati. Hekja duke hangër buk. Ha. Hekja duke pi uj. Hekja dhe hekja disa sendet të kota, qka jetë pi imrit? Kur gjos jetë? Ki imur i vogël, mu humbë në gabime, në gjunahe, në kufër, në mëkate, në shirkë, në diçka qka i dhërnë Allahun Gjellaluhu, kjo e ka bo edhe Allahun me thonë që ishë mundët shtu. U që ditë Allahun Gjelluala. A dhe ta pengamberi se më Sallallahu alaihi wasallam ya'jubu rabbuna. Edhe Zoti jon çuditët. Edhe Zoti jon çuditët. Pastaj do Allahu xhellahu ala thumma yuhyikum dhe pastaj ju ringjall. Thumma ilayhi turja'un dhe në fund ktheheni te Allahu xhellahu jalaluhu. Dhe ka përfunduar këtë ajete. Pse thumma ilayhi turja'un sa atje mos ka për te. Kur dalmi te Allahu xhellahu ala e dalmi në ahiret. Ska ku me shku mo. Mbet me të Allahu të bareke wa të ala. Prej dobive dhe zër që i kam përmen djetartë nga kjo ajet i begatëshëm, kanë thonë shiddetul inkar hatta jasile ila haddit të aggjubi mimme jekfuru wa hua ja'lemu hale wa me ale. Atë shumë kanë thonë djetartë mësimi i par tas i radhiti mësimet nga ajo qka e përmendëm në përgjithësi. Mësimi i parë, atë shumë çudit ka dhe mahni nga ai që ka ban kufër dhe e mohon Allahu dhe nuk e adhuron Allahu xhellahu ala, që e ka mrije drejgjen Zoti mu çudit me ta. Duke e ditë edhe kisha ka bo kufër se çfar gjendje ka pas. Nga mos ekzistenca në ekzistencë të vogël, në ekzistencë pak më të madhe, në rritje, në plakje, në vdekje, në vdekje. Ha? Vdes, në varë dhe në gjallë. Edhe ky frajeri, edhe ky imbururi, edhe ky me fudullokin më të madh, thot kështu për Allahun xhellahu ala. Ha? E dyta për mësimeve, enel mauta yutlaqu ala ma la ruha fi wa in lam tasbiqhu hayatun. Allahu xhellahu xhelalu e ka thujt vdekje edhe mos ekzistencë. Ku ka thënë Allahu gjela, kuntum e muata, ju ishit të vdekur. Njërzit në akhirat kanë me thënë, Rabbena, e met të nëthnëtejni, u ahjej të nëthnëtejni. O Zot, dyherë në ki bo me vdek, edhe dyherë në ki në gjallë. Cilat e në të dyherë në ki bo me vdek? Vdekja e parë, vlezër, është mos eksistenca. Pra mos eksistencës i thojnë vdekje. Mos eksistencës i thojnë vdekje në gjuhën e Kur'anit, dhe djetarë ka thonë nga kjo e nxjerrim se ai shka s'ka shpirt është i vdekur. Pse? Sepse para se me pas shpirt, Allahu na ka qujt të vdekur. Ai shka s'ka shpirt quhet i vdekur. Argument, pejgamberi s.a.s. në shumë prej veprimtarive të liga dhe mungesës e disa veprimtarive e quhet njeriun i vdekur. Shembulli ati cili e përmend Allahu dhe shembulli ati cili se përmend ka thonë shembulli të gjallit dhe të vdekurit. Realisht këtu dhe të hajnë bukë, pinë, jetojnë, ama s'ka shpirt, e ka qujtë i vdekur. Pra, djetarë kanë thamë, si mi ditë, mirët nga kjo se, a i cili nuk ka shpirt, është i vdekur. Është i vdekur. Mësimi i tretë nga kjo është se Allahu te bareke ve teala e tregon kudretin e vet në krijesa, sidomos tek njeriu. Argument: nga asgjëja e krijon pikën, nga pika e krijon gjakun e ngjizur, nga gjaku i ngjizur ja vendos mishin, nga mishi ja vendos kocin, pastaj pas kocit e nxjerr këtë dunja ku ta formoje, pastaj ja ka dhënë këtë shqisa, shef, dëgjon, shion, dashuron, urren, nervozohet, hidrohet, knaqet, ndin, shije, din hidhësira, ekshumerat. Krejt këto janë kudret i Zotit Gjelle Gjellalu. Kudret i Zotit e bare kjo e te ala. Si kudret? Shiko, kudret i madh i Allahu Gjellalu si ti shef. Shef. Kjo është pjesë e jetës. Dëgjon, është pjesë e jetës. Shion. Andaj, Imam Shafiiu, vlezër, Imam Shafiiu, ma në me në këtë dobi, do të përmenë me shkurt. Imam Shafiiu ka thonë, gjdo kujt të cilit i mungon një gjymtyr nga gjymtyrët e të gjallëve, egziston të kaj prej nervozës në sasit të gjymtyrët që ka i mungon. A e përsërismi? Gjdo njeri, çka i mungon një gjymtyr, i mungon syri, apo i mungon veshi, apo i mungon dora, apo i si punojnë kombët. Apo e ka një smuje, çka njerëzit normal në standard e kanë. Ka thonë, në atë munges çka e ka të gjymtyrës, çat çka prej nervozës. Për shembull, sot psikolog të gjithë me pajtimin e krejtëve, thojnë, kujdes me memecin. A i shka s'fol, kujdes. Pse, se e ka nivelin e nervozës, ndozat përmi normalën. Përmi normalën. Pra a i shka së në shprejhet, ka nervoz të madhe. Dhe shpejt provokohet. Personi cili ka pak men dhe shumë s'ka. Është i qmendur, por di me fol, ka ndonë kujdes. Nga se mungesa e standardit normal të mendjes e ban shpejt mu revoltue. Andaj, duhet shumë kujdes me pas me këta njerës. Nga se e ka një munges e cilla munges e jetës e banë ata mu musmukon në normalen. E Allahu Gjellë Gjellëluhu, pse i ka vendosë të raste? Vetëm për ti me pa qka kije. Allahu i ka bo këtë raste vetëm për një arsye. Bil adodadi të te bejenul e shje. Dikundet atë, shifën, gjërat. Ti thu, ki sa shpejt nervozohet. A ki pa të shmendurit, vlezër, dush me pas shumë kujdes. Kur kalon në për spitalet e të shmendurve. Ata njerëz janë, me, për shka i thojnë me nevoja të kufizume. Praj, për pak e për shumë gjunë me guri. Nga se aj shpejt hidrohet. Nga se i mungojnë shumë prej asaj që ka ti i kije. Andë dush me falendiru Allah unë gjele gjelalu. Kur që është me gjesë me thonë, subhanallah, shof, ni, foli, ha buk, pi uj. Qatë sa të ka dhënë Allahu Gjellë Gjellalu? Lëvizi. Muj me mendua. Të janë të mirat Zotit papagume. S'kanë qmim të vëzër. Nuk kanë qmim. Sa të dush, nuk ka qmim. Andaj, djetarët kanë dhënë, këtu shifët kudreti Allahu Gjellë Gjellalu, se njeriu i ka të gjitha shqisat e të gjallit. E pesta, apo dobija e radhës, prej mësimeve që kanë dhënë, ithbetul ba'th. Vërtetimi i ringjalljes. Vërtetimi i ringjalljes. Shikoj vëllezër, ne jetojmë në shekullin 21 me të numëruarit, i cili është në numërimin e bashkëkohor. Jemi në shekullin e 15 nga Hijri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çysh atëherë Allahu fol për ata që e mohojnë ringjalljen dhe kanë kaluar 15 shekuj me këtë Kur'an dhe e gjeni numër të madh me miliona dhe miliarda. Nuk e besojnë dhe ti thue, a thu Allahu për që ta të fol para 1500 vite. E mohën rinjallë, kush a këthive? Kush a këthije? A më s'ki folti me ata? Qa janë këthi? Shpreje të reja, lëvizit të reja të muhimit Allahu Gjellë Gjellëluhu. Allahu e ka sjellë në Kur'an si problematik e njerëzve, me gjithë se zdut me qenë problematik. Zdut me qenë problematik rinjallëja. Andaj djetarët kanë thonë, Allahu Gjellëluhu thotë, thumë me juhikum, thumë me i lejhi të rgjeun. Pasaj u rinjall, pastaj tek aj ktheheni. Mirë, kanë thonë djetarët, Allahu kur e përmendi gjallërinë e kësa jete dhe gjallërinë e asa jete, qka e quiti? Me jetën shpreje. Juhjikum, juhjikum. Ju jep jetë, ju jep jetë. Qa do me thonë djetarët me këta? Ka thonë Allahu e ka përmendi jetën shpreje. Ne e përdojmë rinjallje për ta dhonë atë kuptimin që do tjetë rinjallje. Realisht është njallje. Qysht ka njallë që tu njallë që atje? Sawa umbi sawa, njëtë. A kuptut esencën? Allahu qysht ka njallë tash, si dush qujë rinjallje, si dush mëse qujë. Qa tash ka e ki tash ta jep prapë, ta merë ta jep. Kur doja i gjele gjele e luhu? Allahu që di dhëtë, tash ju kumë rinjallë. Pse tu, pse me ndoni se në tarmën shu rinjallë? Kur tash i në të rinjallë? Qysh e rinjallë? Shumë e thjeshtë e ki. Veç e merë datën e lindjes. Që këtë datë, këtë datë, këtë datë. Pi qatë ditë ti e i rinjallët. Pi qatë ditë, je i rinjallët. Pas ta i vdes, pas e kalon për i u dhe për zahit, prap e ki një datë lindje tjetër. Pa funqme. Allahu Gjellewale ka përdor njëtë në shpreje. Juhikum, juhikum. Njëta. A ju ka njallë, ju vdes, prap ju njallë. Ne i thojnë a kësaj ditës rinjallëje. A, rinjallje. Mirë po neve e dim një mesele se termet shëriatike janë që janë Kur'an. O ndihmove me këtë shpreje për ta kuptu ma letë mesele. Andaj kanë thonë djetarët, Allahu Gjele Gjelaluhu i ka sjell 8 argumente logike për rinjallje. 8 argumente racionale të mendjes së shëndosh, të argumenteve prekse, konkrete, nuk janë filozofike, se Allahu Gjelle Gjellalu do të na rinjallë në akhirat. Cilat janë ato tet? Këte janë shumë rëndësishme. Në për librat e djetarve i kitë shpërndara. Flasin ata shumë, nga se Kur'ani flasë shumë për rinjallë. Do të shihni me lejnë e Zotë Gjelle Gjellalu në për ajete sa shpesh përmendet rinjallëja dhe sa është rëndësi faktori besimit rinjallëja. Rinjallëja mban njëriju në tamam, mos me bo fesat. Andaj djetarët kanë thanë, Allahu Gjellewale ka përmend 8 argumente për rinjallin. I pari argument. Ka thënë Allahu Gjellewale, Kull juhjiha alladhi ansha'aha awwala marra. Tu, për herë të parë, po i numrojmë argumentet e rinjallis. Ne kemi folë edhe marë për rinjallin, po tash argumentet logike, të pa ndryshushme, të prekshme se na do të rinjallë me qysh jemi tash. Dikush thot pse me folë këtë mesele. Na e besojmë rinjallin. Cëllit prej neve e kemi atë imunitet që se kanë pa sahabët. Sahabët kanë besu ma shumë se na vlezër. Me gjithë ata ju kanë ardhë cytje, cytje. Dhe Allah ju ka pru ajete, ajete. Atë shma shumë shavaditët dhe ujitët besimin rinjallje, atë shma shumë shtohet imanin dhe besimi. Anda Ibrahimi alayhi salatu wasalam, a besonte në rinjallje? Besonte. Baba i tauhidit e ka emrin. Baba i pejgamberve. Mirë po shka i tha Allahu Gjellu Ala. Kale Rabbi erini. Erini, kejfe të hjil me uta. Pi krej që ka kalip Ibrahimi, për veti ka thanë, o Zot ma mundso t'i shoh qyshirin gjallë të vdekurit. Kjo është mesele pengamberike, pengamber të kanë lip. O Zot, më mundëso të shoh qyshirin gjallë. Është mesele shumë e madhe, vëzër. Njërzit kanë huti, kanë lëkundje. Shpesh neve, du bezëdu me vetë vetën, apo? Qysh do tjetë akireti? Qysh do tjetë pafundaj? Pafundësia. Dhe humbëmi në mendimet e pafundësis në pafundësi. Tu menu, qysh do tjetë, qysh do tjetë, qysh do tjetë. Allahu Gjellewala shëron. Argumenti parë për rinjallin është fjala Zotit Gjelle Gjelaluhu, thuaj, do t'ju rinjall ajë cili ju ka kriju për të parën herë. Ajë cili ju ka kriju tash, qa ju rinjall? Sikur që ju ka rinjall para se më kanë, edhe prap ju rinjall. Andaj djetarët kanë thanë, kjo është e pa diskutushme. Cila është, tash egzistojmë, do t'vim prap. Do t'vim prap. Se tash egzistojmë. Edhe këtu djetarë kanë thonë, o e mohojmë eksistencën e tanishme, o e pranojmë edhe tjetërën. Ska tjetër rrugë. Ose e pranojmë edhe tash, edhe tjetërën, ose e mohojmë tash, e nëse e mohon tash, s'tjetë muhabet për tjetërën. Nëse dikush thotë, edhe tjetërën, edhe tash, Atar i thoj, mas je mohove tash, nuk në intereson që ka folë se ti se egziston. A e që ka pranun se egziston, tash e ka pranun që të të egzistoj edhe, edhe prapë. Kjo është argumenti i parë që ka përmendë Allahu te bareke u te ala. Argumenti dytë, të se me ka përmendë Allahu gjele gjelelu për rinjallin, është wa hua bi kulli khalqin alim, se Allahu gjelewala ka dije për çdo krijes. Pra, si ka mundësi mës me rinjall dhe mës me mujt me njall, a i cili ka dije për gjithë shka. Dikush thot, ku është bërthama? Nëse e merë copton këtë instrument, cop-copa e ba, nuk le asë një piesë me një tjetër të bashkume. Edhe krejt na që s'kemi informacionet, s'kemi dije për këta, thëjmë kjo s'ngjitet mo. Kjo nuk gjitet mo. Qysh a kanë, kur t'ba? Dhe ve njani cili e ka bo. Thot, une e bi, qysh a kanë? A mujna mi thonë, po më në shtraf ki me haru atje. Hiq, asë një shtraf nuk e, qysh u kanë? Shembol dhe zë. Allah po thot, wa hua bi kulli khalqin alim. Nga se pse po e thot këta, nga sa ta kanë thonë, a ku t'bohët trupi me dhevin bashk, e t'bohën pluhur kockat e tona, a që atëherë dikush di mingjita, a mune dikush mingjit? Qëka i dhëtë Allahu gjellë? Wa hua bi kulli khalqin alim. Po, une e di, kura bo grim ca koci, qilla pjesë e vogël, a konë nga cilës, dhe e bashkoj. Dhe zërë këtu ndalët edhe mendja. Të kjo ajet ndalët edhe mendja. Pra paramendoj e kocin, vetëm dorës. Pjesa e kocit të gishtit të regues, do t'i vendosët gjitha pjesët e qëti kocit, që qëtu. Do t'i ktheje qëti. Për çka? Për me mujtë mu vizatu prapë këto vija që ka janë tash. Dhe nuk ta merë kocin e të gishtit vogël, për ta vendosë të gishtit të regues. Allahu thotë, nga se unë e di cili koc, është ka një cilit. Veshën që këtë dorë, me mendu në blokomi. Veshën që këtë dorë. A mundet një grimët e këti gishtit vogël, tash nëse ti e merë dhe e copton. E merë qëto 5 vite dhe i copton këtë cop-copa. Dhe ato këtë përgjithshme janë me një ngjyra, po. Cila pjesë ka e cilës? Sa da duhet me mendu për këta për me bashkuar? Kur, vlezër? Kur, sa, hiq kur, kit njerëzit mu bëbash kur, Allah o thot, une po, ve hu e bi kulli khalq, nga se unë i di krejt, që që këm kriju sefte, a ku që ka po këta, qaj e ban për shdit, kjo është fuqia hatash me Allahu Gjellewala, andaj ka thonë, ve hu e bi kulli khalqin alim, a dishohet pas kësaj? Ska, kjo është argumenti i dit, argumenti i tret, vlezër, që ka përmend Allahu Gjellewaluhu, është fjallë Allahu të barëke vë të ala, الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون كذا الله جل وعلا اي اشتي cile e ka bue per juve pemën e gjelbërt dhe nga pema e gjelbërt ju e kallni zjarrin ai është i cili e ka bue pemën e gjelbërt çu shkallë zjarrin vëllazër. Zjarmi që shkallët? Kallët me drunin e thot. Pa i drun i thot një ditu kon, i njom, apo? A kon? I njom. Thot Allahu Gjelle Gjellalu. Ju preqatit jeshiltit, thahët dhe nxjerë një zjarë. Dhe me këta është argumentu Zotë Jon Gjelle Gjellalu për kudretin e ti. Kanë thonë djetartë. O e gjuhut delale. Si kuptohet kja jetë për rinjallën? Enë el qadir ala ikhrajin nari il harrati el jabisati mine shëgjeri il akhdari ma bejnehima min të dadin qadirun ala ihja il idhami vë hiramim. Ajë cili e nëzirë zjarën nga druri i gjelbërt me gjith kontradikten që e kanë njëri me tjetërin, qëfar kontradikte? A thoj njërzit këj e shilë tashtë, s'kallet letë. Pra ajë nuk e ka në esencë mu kallë, nga se ka një, ka lagështi dhe nuk kallë. Allah dhe, pe që aty drunit u njau ku mundësu, me ndjerë zjarë. Ajë cili me këtot kundër tatë, e ka ndjerë nga ajo që ka zndjerët në natërshmëri, çka mendoni kur të bëhet një send i joti thahet me ta ngjall për ditë. Kjo është kudreti Allahu xhella xhelalu. Keni menduar vëllazë për zjarrin? Për zjarrin. Allahu me zjarr po na argumenton. Ti e kall zjarrin dhe kur ta kallësh me atë gurin. Me gurin i cili ndez zjarr. Edhe pse na tash i kemi shumë të gatshme, na harrojnë se ku ka dalë zjarri. Çka truset ti? Çka shtyp atë? Ka del ai zjarr? Çysh del? Kush e ka kudretin? Një thot me një të thot, bëhën bashkë, del një element tjetër i ri cili djek. Kjo është kudreti Allahu te bareke wa taala. Argumenti 4, lezër, ka dhënë Allahu xhella xhelaluhu, a wa lejsa alladhi khalaqa as-samawati wal arda bi qadirin ala an yakhluqa mithlahum bala. Argumenti 4. Këto argumente, vëllezër, ne i prekmi me dorën tonë, i shikojmë me sytë tonë, i dëgjojmë me veshët tonë. Andaj duhet këto të bartim tek njerëzit që besojnë, kështu siç ka thënë Allahu xhella xhelaluhu. Ka thënë Allahu xhella wala, ai i cili ka pas kudretin me kriju qiejt dhe tokën, asuni ban dy fish çiftin e juve? Pra, ai i cili këtë qiell dhe këtë tokë ka bë. A smundet mithlehum, sikur çiftin e juve me bë? Bela. Po, se kjo më letër. Ai i cili qije, shikoj sa të moja vëzër. Shikoj tokën sa e madhe është. A nuk ka kudret çu të vogël si na më bë? Pafund, ka thënë Allahu xhallahu ala. Pafund. Argumenti 5 për argumentin e ringjalljes, nga argumentet logjike. Ka thënë Allahu xhallahu ala, "Wa huwa al-khallaqul alim." Dhe ajo është krijuesi i dijshëm. Krijuesi i dijshëm. Çishë kanë zerë dietarë nga kjo? Kan thënë ai i cili e ka sifat të pa ndar krijimin, çka e pengon? Ai në vazhdimsi krijon. Khallaq. Në vazhdimsi krijon. Ai që krijon në vazhdimsi, çish mund mi thon dikush, e tash kimu bllokuar. Deri tash kimu bëm atash kimu bllokuar. Allahu xhelalu çka i thot nëpërmjet këtij sifati? Thot unë vazhdimisht krijoj dhe ju e shihni vazhdimsi krijimin. Ver dimër, ver dimër, thahët ngjallët, thahët ngjallët. Thot unë e vazhdimsi po krijoj. Pse po mendoni se kam ndal? Se ku ndal? Andaj nuk do ta ndali kur. Argumenti i 6. Ka thënë Allahu xhallahu ala, inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Kur Allahu don mi thon diçka e bëhu, më një herë bëhet. Dhe kjo çka ka këtë kudret, s'mundet dikush me e pengue. Nuk ka mundësi dikush me e pengue. Andaj dietarët kanë thënë se kun është urdhër i Zotit i parezistueshëm. Sikur që i thotë shiut bjerë e së në nalë dikush. Sikur që i thotë tokë është dridhu e së në nalë dikush. Sikur që i thotë stineve ndryshonu e së në ndalë dikush. Sikur që i thotë njëri jutë vdis e së në ndalë dikush. Këni pa dikush me thonë, zdu me vdek. Me thonë kështu e thot, po me e pengu së në pengon. Kjo kodreti Allahu Gjelle fi ula. E shtata prej argumenteve, ka thënë Allahu Gjelle uala, fe subhanë lëdhi bjedihi me lëku të kulli shejin. I pastor nga të metat është a i cili në dorën e ti është gjithë shka. Ka thënë djetarët, gjithë sent është nën mulkin pushtetin e Zotit. Ajo çka është gjithçka në pushtetin e Zotit, kush mundet, pra, se fjala kush mundet, duhet më kon jashtë pushtetit, s'ka jashtë pushtetit. Gjithçka është nën pushtet. Derisa është gjithçka nën pushtet, kush e pengon ringjalljen? S'mundet. Kjo është argumenti i 7 që ka përmend dietarët, dhe argumenti i 8 kanë thënë dietarët wa ilayhi turjaun, dhe ju e dini se tek ai pa rezistueshëm do të ktheheni. Do të themi te Allahu xhallahu ala pa rezistue. Vdekja është kthim te Allahu xhalla fi ula. Kthimi te Zoti argumenton për ringjallje. Si krejt njerëzit kur vdesin, përveç ateistave me zor çka bëhen, thonë te Zoti ka shkuar. Në brëndësi të tërë. E di që te Zoti ka shkuar. Te Allahu te bareke wa ta'ala. Ky kthim te Allahu xhallahu është prej argumenteve të ringjalljes. Dhe prej mësimeve tjera, këtë janë tet argumente, të gjitha argumentet kanë detalizime të shumta, nëse na mundson Allahu xhelaluhu në radhët e tjera. Dhe prej mësimeve të këtij ajetit është wa ilayhi turjaun, dhe tek ai do të ktheheni. Cila është mësimi, kanë thënë dietarët, tek ai do të ktheheni është shërim i fesadit që ka e përmendi Allahu pak ma përpara. Ju fësidu në fil ardë, po bojnë fesat në tokë. Kush dhe të ndrejqë këtë fesat, vëzër? Këtë fesat që ka përshqipni në tokë, prej padrejtësive, prej zulumit, prej vrasjeve të fëmijëve, prej shkeljeve të ligjeve të Zotit, prej manipulimeve, prej shtypjeve, prej burgosjeve të padrejta, prej loj qmendurije e cila na e shofim me sytë të tonë, dëgjoj me veshët të tonë, shpeshar e shiojme dhe në lëkurat tonë. Këtë fesat, kush e ka kudretin me i dhanë fund? Kush e ka këtë kudret me i dhanë fund? Allahu në ka qëtësu. Shpeshar njeri u hubë shprejsa. Kush ka me nalë këtë fesat? Kush është taj që mundet me ndalë këtë fesat? Allahu ka dhanë, vë i lejhi të rgja unë. Tek Allahu këni më këthi. Kjo vlezër e qëtësën besimtarin. Allahu gjelë ka dhanë, la dhulme ljom. Sot s'ka zullum. Vallaj, besimi në ahiret është prej freskimeve më të mdhoja për besimtarin. Shka, nuk ka freskim më i madh se ti e di që të Zoti jot ki me shku pa zullum, vëllezër. Allah dhe la dhulme ljom, s'ka zullum, asni grimë sot. Kanë thanë djetarët edhe nana enën e në thanë, për të gjikoj unë i kisha thanë, jo, Allah, së është më i mëshirëshëm. Këpa shtypjet, dhuna, e keqja, vetëm të Allahu ka me morë fund. O i lejë i hitur gjaun. Andaj vlezër, kjo në jepë neve shumë shprejsa. Një ditë për i ditëve, të Zotë i unë të barë kjo vëtë e ala, do të gjikohemi me drejtësi. Me drejtësi. Edhe kjo është ajo që ka Allahu gjellivala i përkëzon besimtarët. Andaj djetarët kanë thonë, për fundimi ajetit, tek ai do të ktheheni është shpresë për besimtarët të cilët kanë besu se fesadi do të përfundon ditën e gjykimit. Ne e lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu të na mundson që kur dalim para Allahu xhelle wala mos të kemi zullum me vetveten, mos të kemi gjunahe me veti, mos të kemi padrejtësi me veti, mos të kemi kufër, nifak, shirk, asnjë send në zemrat tona. E lutemi Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala ditën e gjykimit Allahu xhelle xhelaluhu na mbulon me mëshirën e tina, na kaplon me falin e tina. E lutemi Allahun te bareke ve teala që Allahu xhelle xhelaluhu ti largon çytjet, dyshimet, lëkundjet nga zemrat tona, të jetojmë me besim të plot, me iman të plot. Na lutemi Allahun xhelle xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala në mundëson që t'i kuptojnë fjallet e Zotit, fjallet e pengamberit, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe t'i manifestojnë ato në gjymtyrët e tona. E lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelle xhelaluhu të na takon me Muhammedin, sallallahu aleyhi ve sellem, në takon me Abu Bekrin, me njerëzit e mirë, me shahidat, e kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, fa astaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.